हो गया। यह विहितेषु समाधिषु सर्ववेदांत सम्मति में सर्वेदांतन सम्मति समाधिषु भी एषोभ्युपाय सर्वत्र वेदांतेषु विधीयते तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थ ज्ञानोत्पत्त्यर्थमादरात्। तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञानोत्पत्त्यर्थम् एषः अभिप्रायः सर्वत्र वेदांतेषु आदरात् विधीयते। सर्वत्र ही विधान समाधि तानेव वेदांतान् उदाहरण आदु कठोश्रुति पठति। तो वेदांत सर्वत्र वेदांत में विधीयते, तो वेदांत कौन है उसका उदाहरण आदु कठोश्रुति नाविरत। बोलो श्लोक बोलो नाविरत। दुश्चरिता अविरतः न प्राप्नोति, न अशांत, अशांत भी न प्राप्नोति, असमाहित भी, अशांत मानस भी मानसे प्रज्ञानेन एनम अपनेयात एनम न प्रज्ञान न प्राप्नात, जिनके अधिकार नहीं तो प्राप्त नहीं करता है, अर्थात विरत हो दुश्चरित से, शांत हो समाहित हो, अशांत मानस में मन किराए यहाँ शांतकरण से इंद्र से, और ऐसे तो प्राप्त करता है। दुराचार वा दिवित इंद्रियाधीन वा, इंद्रिय के अधीन होगा तो प्राप्त नहीं करेगा। निद्रालस्यादि परवश वा न आत्मज्ञान अधिकारी थी बदता समाधि भीत है। साकांतरे वा किम धारते मुक्तरिति, ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र और अंतकरण बहिष्करण भी नहीं। ब्रह्म ज्ञान उसको होगा ही नहीं तो उसे उसके द्वारा प्राप्त नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं करेगा मतलब वहाँ प्राप्त जान नहीं सकता है तो नहीं प्राप्त करेगा। हाँ वही नई वन से उसे प्राप्त की प्रश्न नहीं तो ये अर्थ है। तो ये अनुवाद क्या, ये प्रज्ञान से प्राप्त करते हैं वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता मतलब ज्ञान ही नहीं होगा। आगे सकांतर भाग पढ़ो मुक्तरी देवा मुक्तरी बिभ्यतः मोहेन नरान अपि दधु, डाक दिया ततस्ते कर्मशुद्धता दिवानिशम प्रावर्तन्त प्रवृत्तवे, कर्म में उद्युत होकर दिवानिशिष में लग गई। प्राग च असकद उदाहृतम एतद वाक्यमिति ही शब्दात्मुक्तरी बिभ्यत देवा। कर्मणाम अविवेक कार्यत्व परितमः, कर्मणाम अविवेक कार्य, अविवेक कार्य कर्म यत इति, यतः कर्म तमो हेतु तस्मादेव मुमुक्षुभिः, ज्ञानेन भित्वा सम्मोहं सर्वानर्थैक संश्रयम्। कर्मणाम अविवेक, अविवेक का कार्य है कर्म, तो कर्म हो गया तम हेतु, तम हेतु कारण से यहाँ तमो हेतु यस्य कर्मण तत्कर्म तमो हेतु ऐसा होगा होगा तो विसर्ग नहीं होना चाहिए। वो विसर्ग तम हेतु का है और तमस हेतु करेंगे तो सौ तो रहेगा किंतु अविवेक का हेतु तो कर्म नहीं तम कर्म अविवेक कार्य। भवानी महाराज ने भी ऐसे रखा है कुछ चिन्ह थोड़ा पेंसिल से कर दिया सकार को हटाया नहीं किंतु ये पहले भी मैं बताया था तमो हेतु रस्य कर्म तत्तम हेतु तम हेतु कर्म मिला पता का ऐसे ही हाँ उसमें बाई तरफ कुछ पेंसिल ऐसे थोड़ा चिन्ह दिखता है तो पाठ ऐसे नहीं मिलता है किंतु वो बहुवरी नहीं करेंगे तो नहीं होता है और टिप्पणी में थोड़ा अलग प्रकार कुछ दिया है तो ऊपर अवतरणिका में कर्मणाम अविवेक कार्य थे अविवेक का कार्य है तम हेतु जैसे अविवेक कार्य में से कहेंगे कर्म क्या है तो अविवेक वो तो कर्म का कार्य अविवेक ऐसा नहीं कर्म का कार्य तो अंतकोण से निष्काम करने पर आया तो यहाँ कर्म तम हेतु अविवेक कार्य थे फलितमा यत यत कर्म तम हेतु कहे तस्माद मुमुक्षु भी ज्ञाने न समहोम सर्वानर्थिक संशयम वित्वा सर्वानर्थिक संशय अनर्थ का कारण समोह मोह को नष्ट करके मोह से ही कर्म आदि होता है। तम शब्द न अविवेक गृहते ज्ञाने न वित्वा ज्ञान का विवेक है न सम्मोहम अविवेकम सम्मोहम वित्वा अविवेक नष्ट करे तस्य हाथ वे दे तो अविवेक सर्वानर्थी के संशय मुमुक्ष वीरव संन्यास कर्तव्य एक संन्यास कर्तव्य थे अविवेक को ज्ञान से नष्ट करना तो ज्ञान क्या विवेक है विवेक से मोह को नष्ट करके अविवेक को नष्ट करके फिर संन्यास कर्तव्य आए कि संन्यास प्रकृति प्रकरण चल रहा है तदनंतरम अनुशयम दर्शयति फिर क्या करेगा वित्वा वेदन करेगा संन्यास्य संन्यास्य सर्वकर्माणि प्रत्येक प्रवणधीर नरः प्रत्येक आध्यात्म विज्ञान मात्रमेव समाश्रयेत प्रत्येक प्रवणधीर नरः सर्वकर्माणि संन्यस्य प्रत्येक याथात्म विज्ञान मात्रमेव समाश्रयेत। उसमें अर्थ में क्या दिया है कैसे दिया है यत कर्म तम हेतु इंग्लिश एक्सटेंडेड कॉज ऑफ इग्नोरेंस कॉज ऑफ इग्नोरेंस तो ओ तमस हेतु हाँ तो सकाम कर्म करेगा तो अविवेक बढ़ेगा वो तो उसमें तो ऐसा हाँ अच्छा तो ना पहले हाँ तो अविवेक को नष्ट करने के लिए कहा ये तो तदनंतर मनुष्य धन्य से पहले मोह को निवृत्ति करके उसके बाद संन्यास आया संन्यास से मोह निवृत्ति नहीं तदनंतर मनुष्य ठीक है उस प्रकार से किया है समस्या हेतु ऐसे करके हाँ तो विवेक से अव्यय को नष्ट करने के बाद संन्यास, तो विवेक से अविवेक को नष्ट करें, मोह को नष्ट करने से संन्यास। हाँ मोक्ष में हाँ मुख्य वे संन्यास करते हुए हाँ। अब तो मुख्य का अर्थ विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य होने पर संन्यास करते हुए आया। अविवेक से कर्म होता है तो विवेक से अविवेक को नष्ट कर दिया, अविवेक नष्ट हो गया तो फिर संन्यास ठीक है। इसी प्रकार तो दिया है, किंतु जो कर्म संन्यास में काम्य कर्म संन्यास तो सिद्ध है, नित्य कर्म का भी त्याग के आया, और नित्य कर्म अविवेक का हेतु नहीं है, इसलिए तम का हेतु कर्म सदस्य कहेंगे वो फिर काम्य कर्म का त्याग था या नित्य कर्म का त्याग सिद्ध नहीं होगा। जो हेतु जो कर्म तम का हेतु होगा अविवेक का हेतु होगा, जो कर्म अज्ञान का हेतु होगा अविवेक का हेतु उसको त्याग करने आएगा। अविवेक तो ज्ञान है, अविवेक तो लिया, किंतु अविवेक का हेतु कर्म लेंगे तो कौन सा कर्म अविवेक का हेतु है? काम्य कर्म अविवेक का हेतु, नित्य कर्म तो अविवेक का हेतु नहीं। नित्य कर्म से तो अंतर्गत शुद्धि कर विवेक होता है, असन्य सर्वकर्माणि दिया नित्य कर्म का भी त्याग। इसलिए तमो हेतु से अविवेक से ही कर्म होता है, और विवेक से अविवेक नष्ट होने पर फिर संपूर्ण कर्म अन्य से कर्माणि, तो आगे सम विवेक से हो गया, विवेक हो गया अविवेक नष्ट हुआ, फिर सब कम संपूर्ण कर्म त्याग करके प्रत्यय प्रवणधी न रह प्रत्यय अध्यात्म विज्ञान को समाश्रित बावन किमिति ज्ञानमात्रम अपेक्षा श्रवणादि आवर्तनीय। ज्ञान मात्र के श्रवणादि ही करना है, तत्र ततः ततः एवै कला अध्यस्मात् संसाराद् विप्रमुच्यते इते तदाह विस्पष्टम् भाल्लवी ब्राह्मणं वचः। ततएव केवलात् यस्मात् ज्ञानादेव केवलात् संसाराद् विप्रमुच्यते इतेद भाल्लवी ब्राह्मण विस्पष्ट वच भाल्लवी ब्राह्मण वाक्य त्रिपन भाल्लवी श्रुति मुपसंहरती इतेतद भाल्लवी मुक्ति साधन ज्ञान उद्देश्यन संन्यासपूर्वक श्रवणादि कार्य एतेतद भाल्लवी श्रुत्या विवक्षित। पुनरपि तस्मिन्नेव अर्थे कठबली वाक्य उपनिषद यदा यदा हाँ ये बोलो श्लोक यदा पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते ज्ञान इंद्रियानि बुद्धिश्च न विचेष्टति। अच्छा हाँ, इसने बड़े महाराज जी के पुस्तक में संशोधन किया क्या विचेष्टति और श्रुति तो श्रुति है विचेष्टेत है चेष्ट है हाँ हाँ क्योंकि यहाँ तो कठोवली वाक्य में उपनिषद श्रुति वाक्य ही है। बुद्धिश्चन विशिष्ट तमा परमांगते आहो बाह्य इंद्रियाणा मनोबुद्धिश्च विषय पारवश्यम त्यक्त्वा निश्चलत्वेन स्थिति उत्तम पुरुषार्थ के हेतु इति संन्यासिन ज्ञानार्थिन समाधान पूर्वक श्रवणादिन अनुशेत सूचयति। त्यागो ही मुमुक्षु भी ज्ञानार्थी भी संन्यासी भी अनुष्ठेय। अच्छा योग योग ही मुमुक्षु भी ज्ञानार्थी भी संन्यासी भी योग अनुष्ठेय। योग क्या स सर्वेन्द्रियाण निश्चलावस्था इति योग भी तो वदंती इति ताम पढ़ो ताम स्थिराम इंद्रियधारणाम योगमिति मन्यते तदा अप्रमत्त भवेत् भवति का तो भवति का योग ही प्रभावाप्यो प्रभावाप्यो ऐसे वृत्तिनाश उत्पत्ति प्रभावाप्यो योग प्रभावस्य अप्यो वृत्ति के नाश वृत्ति निरोध किम योगानुष्ठाने लभ्यते तदा अप्रमत्तता कोशो योगो यस अनुष्ठानात् ज्ञान द्वारा संसाराख्य प्रमा प्रमाद ध्वंस तत्र अप्रमत्तता होति। योग अनुष्ठानात् ज्ञान द्वारा संसाराख्य प्रमाद ये अप्रमत्तता होति अपने संसाराख्य प्रमाद ध्वंस अर्थ क्या योग ही प्रभाव सृष्टि प्रलया अनुसंधान रूप प्रत्यावृत्तिकरण योग योग ही प्रभाव पे हो गया प्रभव सृष्टि अपय प्रलय उसका अनुसंधान करना यहाँ ऐसे अर्थ किया सृष्टि प्रलय अनुसंधान रूप प्रत्यावृत्तिकरण योग सृष्टि प्रलय का अनुसंधान रूप जो प्रत्यय उसका आवृत्ति करना विचार करना सृष्टि प्रलय आदि ये योग है जन्म मरण आदि सो योग शास्त्र विदोपि यथोत्तम योगम संप्रज्ञात समाधि में आशिक्षते सच उत्त फल हेतु ये फल ज्ञान का हेतु है। बाह्य इंद्रियाणि मनोधीनत्वेन उपसंहरेत ये भी कहते अच्छे थे बोलो श्लोक प्राज्ञ मनसि वांग यच्छेत तद मन ज्ञानात्मनि बुद्धो ज्ञानम आत्मनि महत आत्मा में समष्टि बुद्धि में तद यथे शांत आत्मा में मत बुद्धि को समष्टि बुद्धि को है ज्ञान आत्मनि महति तद यथे शांत आत्मनि तद यथे शांत अच्छा ज्ञान आत्मन शांत आत्मनि तद यथे शांत आत्मनि तो है अच्छा ज्ञान आत्मा महति अच्छा अच्छा छपन वाघ इति द्वितीयार्थे प्रथमा वाघ यच्छेत क्या वाघ प्रथमा तो जे वाचम कहना चाहिए मनसि इति दैर्घ्यम छांदस मनसि मनस बुद्ध उपसंहार कहते तद यच्छेत ज्ञानात्मनि व्यष्टि बुद्धे समष्टि बुद्धे उपसार ज्ञानम महति मत हिरण्यगर्भ बुद्धेर आत्मनि परस्मिन अकार्यकरणे लयम कथयति तदस्य शांत आत्मनि अज्ञान निद्राया मुमुक्षुणाम उत्थानम प्रार्थयति अज्ञान निद्रा पंचमी मुमुक्षु उत्थान प्रार्थय बोलो श्लोक उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्य निबद्धत ऐसे ही आत्मा सत्यन लभ्य सम्यक ज्ञान है न ब्रह्मचर्य सबके साथ नित्य जोड़ने का है। अंत शरीर ज्योतिर्मय शुभ्र यम क्षीण दशायत पश्यंती तत्र जागृति इत्यादि कथम जागरणम तत्र प्राप्य गुरु निबोधता यही जागरण उत्कृष्टान ब्रह्मनिष्ठान आचार्यान प्राप्य तत्प्रसादात निबोध निश्चय तत्वबोधम प्राप्त निबोध जात तत्वबोध प्राप्त कर प्राप्त अथर्वणिकम वाक्य द्वयम अस्मिन्नेव अर्थे उसके साथ दिखा दिया सत्यनारायण लभ्य तपसा नित्य शब्द सत्यादि से प्रत्येक प्रत्येक में संबंधित है। सदातन सत्यादि साधन बलात् उपलब्ध समय ज्ञान है न, समय ज्ञान उपलब्ध समय ज्ञान है न आत्मलाभ मुक्ति। परस्य स्वर्गादि व लभ्यते ताटस्थ मासं क्या, तो अपन से भिन्न होगा स्वर्ग आदि के समान, इसलिए कहा अंत शरीर ज्योतिर्मय शुभरात्मा परा परवरक्य हेतु ज्योतिर्मय चिद्रूपत्वात् परस्य प्रत्यक्ते तदगत संसारित्व तस्य प्रसज्येत। प्रत्यगत संसारित्व परमात्मा में प्राप्त होगा, एक होगा तो इच्छे न अशुभ रहे। तत्र विद्वत् अनुभव प्रमाणिति यम क्षीण दोषा यत पश्यन्ति सर्वेषा दृष्टित्व वारयति यत क्षीण दोषा तेषां प्रधान लक्षण वाह यति में प्रधान दोषे क्षीण दोषा पश्यन्ति तु तत्वाज चक्षुराधिग्राह्यत्व आशंका बड़ो न चक्षुषा न चक्षुषा गृहते ना पिबाचा ना अन्य ही देव ही अनेन्द्र से नहीं तपसा कर्मणा न ज्ञान प्रसाद न विशुद्धम सत्वमेश विशुद्ध सत्व ततस्तु निध्यायमान निष्कलम पश्यते। देव शब्द न द्योतन इंद्रियाणि गृहते कथम तरी पपसंति तथा ज्ञान प्रसाद न तत्व नित्यादि कर्म अनुष्ठानाद विशुद्ध बुद्धेर विवेक प्रकर्षण श्रवणादि कुर्वन आत्मान साक्षात करोति। यथोद वाक्यवत वाक्यांतराणि अपि सर्वासु साकारसु समाधि साधकानि अन्यत्र भी शांतदान्त उपासित इति तपसा ब्रह्मविजिज्ञासत्व सत्व इत्यादि सन्ति प्रतिशाखं प्रतिशाखं तथा अन्यानि ज्ञानोपाय प्रसिद्धये तन्मूलानि तथा अन्यानि स्मृतिवाक्यानि कोटिशः सन्त्येवात्मपरिज्ञान साधनानां प्रसिद्धये अनग्निरनिकेतः स्यात् दशर्मा शरणो मुनिः। तथा अन्यानि ज्ञानोपाय प्रसिद्धये प्रतिशाखं वाक्यानि सन्ति तथा अन्यानि तन्मूलानि स्मृतिवाक्यानि कोटिश श्रुतिमूलक स्मृतिवाक्ये बहुत सन्त्येव आत्मपरिज्ञान साधनानां प्रसिद्धये स्मृतिवाक्य श्रुतिवाक्ये आत्मज्ञान साधनानां प्रसिद्धये सन्ति। अनग्निः अनिकेतः स्यात् अशर्मा सुख इच्छारहित अशरण शरण रहित आश्रय तो मुनि ठीक है अर्थ है तत्व स्मृति नाम सत्वम सूचयति तन्मूलानि स्मृतिवाक्यानि तथा श्रुतिवत् तन्मूलानि तथा अन्यानि तथा श्रुतिवत् पिंडीकृत इत्यादि पहले कहा था स्मृति अपेक्षया अन्य तो तेषां तात्पर्य पूर्वोत्तर स्मृति अपेक्षा अन्य तो अन्य जितने सब का तात्पर्य आत्म परिज्ञान साधनानां प्रसिद्ध है ताने उपनिषति अनग्नि अनिकेत इत्यादि अनेन पंचाग्निवत्व त्रेताग्नित्व निषिध्यते पंचाग्नि त्रेताग्नि सब अनिकेत शब्द न गृह संबंधम निषेधता भार्या रहितम उच्यते विषय स्पर्शकृत सुख लेशालोलुपत्वम आह अशर्म शर्म सुख तो विशेष ग्रहण करते सुख ले उसका भी लुलुपता का निषेध मठादि नियम स्थान रहित मह अशरण नियत स्थान रहित श्रवणादि निष्ठता मह मुनि संन्यास विषय वाक्यांतर मह इत्यादि नियत नियत तान अपने बनाना नहीं हमने रहने की मठादि नियत तान है ना निश्चित नियत तान अपने को नियत निश्चित कर दिया ही रहेंगे ऐसा नहीं और अन्य मठ में तो अतिथि नियत स्थान उसमें आ सकते नहीं और बाकी रहे तो उसमें इस प्रकार है कि वेदांत श्रवण करने के लिए एक स्थान में कहा नहीं तो एक स्थान में रहने के लिए तीन दिन से एक स्थान रहने के लिए निषेध किया वेदांत श्रवण के लिए तो गुरुकुल वास कहा गया उसी हिसाब से गंगा तट पर भी रहने के लिए कहा गंगा तट पर कहीं वाराणसी में गंगा तट पर भी अधिक पूरा रह सकते हैं नहीं तो अन्यत्र तीन दिन से अधिक नहीं रहना वेदांत श्रवण करने के लिए इस शास्त्र में आया सर्वाधीन शता मुनि संन्यास विषय वाक्यांतर महा त्यज धर्म त्यजधर्मधर्म च उभे सत्यानिते त्यज उभे सत्यानिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज अधर्म भी धर्म अनृत भी सत्य सब छोड़ करके ये न अहंकार त्यजसि तम तो उसको छोड़ सब त्याग ये त्यता ये न त्यजति अच्छा तम क्या था त्यज अच्छा यहाँ तम त्यज है ये त्यजी तत्त्यज सर्वत्याग फल महायत यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनादि सर्वतो नवेत्ति दुःखमन्वपि जहाँ जहाँ से निवृत्त हुआ वहाँ से मुक्त हो गया सर्वत्र निवर्तनादि दुःखम अनुपि नवेति निवृत्ति निश्चय त्यागात अशेष दुख है निश्चय सब त्याग करते तरी संन्यास न किंचित कार्यम अस्ति इति आशंका हो कोहं कस्य कुतो वेति कः कथं वा भवेदिति प्रयोजनमत्तिर्नित्य मेव मोक्षाश्रमी भवेत् कोहम कस्य कुतो वा इति कः कथं वा भवेत् इति प्रयोजनमतिर एवं मोक्षाश्रमी नित्यं भवेत् ये बुद्धि में इसे को हम कस्य इति सब कथम इति प्रयोजन कि कथम किस प्रयोजन क्या है इसका विचार बार बार करें मोक्षाश्रमी 63 अहम देहादिषु कः स्याम कस्य वा सम्बन्धि कुतो आगत वा आगत जात वा इति निरूप्य वर्तमान देहे पाते सुरनरादिषु को भविष्यामि कः भविष्यामि आगे केन प्रकारेण कथं भवेत् इति फलपर्यंत विचार अन्वित सन्यासी सदा अन्वयादि कुशल स्यात् विचार अन्य व्यतिरिक सिद्ध वित्तद्वयमपि मुमुक्षुणा लोकद्वय उपयोगित्वा न त्याज्यम पूर्व विषय कहता है लोकद्वय के उपयोग लौक्य और दैववित्त उपासना आदि सर्वसन्यासी इतिहासंख्या नयिता एतादृश हाँ नयितादृश ब्राह्मण से वित्त यथेकता समता सत्यता शीलं स्थिति दंड निधान मार्जवं ततस्ततश्चो परमः क्रियाभ्य ब्राह्मणस्य एतादृश वित्तं नास्ति यथा एकता समता सत्यता शीलं स्वभाव स्थिति दंड निधानम अहिंसा आर्जवन सरलता तथा तत क्रियाभ्य परम यही सब वित्त है। 64 क्रिया क्रियाभ्य सर्वाभ्य नो परम शंका है। सौ क्रिया से उपरम नहीं घ्राणादिना गंधादि प्रवणत्वाद इतिहास संख्या निवर्तयित्वा रसनं रसेभ्यो निवर्तयित्वा रसनं रसेभ्यो घ्राणञ्च घ्राणञ्च गन्धाचवणञ्च शब्दात् स्पर्शात् तनुरूपगुणाच्च चक्षुः ततः परं पश्यति संस्वभावम् रसेभ्य रसान निवर्तित घ्राणच गंधात निवर्तयित्वा सौ के साथ श्रवण च शब्द निवर्तित विशेष स्पर्शात निवर्तयित्वा रूपगुणाच चक्षु निवर्तयिता तत परम स्वम स्वभाव पश्यति। 65 तनु शब्देन त्वगत्र त्वग स्पर्शादिति विशेषणादि इंद्रिय उपरति परितमाय तत व्यासवाक्यवत मन्वादि शास्त्रेषु अपि ज्ञान साधन समाधि सिद्धार्थ बहुनी वाक्यानि सन्ति एषमिति एवमिति एवम मनुवशिष्ठादि धर्मेष्वपि सहस्रशः स्पष्टानि सन्ति वाक्यानि यथोक्तार्थ प्रसिद्धये एवं मनु वशिष्ठादि धर्मेषु अपि सहस्रतः स्पष्टानि वाक्यानि सन्ति यतोतात प्रतिष्ठते प्रतिपद प्रसिद्धे मनु वशिष्ठादि धर्मेषु अपि धर्म शब्द का था याज्ञ की स्मृति आदि से तो हो गया है आदि धर्म वशिष्ठ आदि धर्म धर्मश्रुति आपस्तम धर्मश्रुति और आदि धर्मेशु वशिष्ठ आदि शब्द से क्या लिया हाँ अच्छा आदि से आज्ञा बल क्या याज्ञवल की स्मृति और अन्य धर्म सूत्र भी है सक्य सन्ति 64 यथा अनग्निरनिकेत सैद ग्राम अन्नार्थमासे उपेक्षको संचयको मुनिर्भाव समन्वित कपालम वृक्षमूलानि कुचेलम असहायता समता चेव सर्वस्मिन् एतन् मुक्तस्य लक्षणम् अनग्नि अनिकेत आ गया ग्रामम अन्नार्थम आश्रय थे अन्न के लिए ग्राम को जाए भिक्षा के लिए उपेक्षा के सब से संचय नहीं करने का मुनि भाव से युक्त हमेशा कपालम वृक्षमूलानी वृक्षमूल ने कुचेलम कुचेलम मतलब ऐसे पटा पटा वस्त्र हाँ असहाय था समता चर्वेत मुक्त चालक वशिष्ठ अरण्य नित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रिय प्रीति निवर्तकस्य अध्यात्म चिंता गतमानसस्य ध्रुवा ह्यनावृत्ति रूपेक्षकस्य अरण्य नित्य जितेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय प्रीति निवर्तक अध्यात्म चिंतागत मानस्य चिंतागत मानस्य अनावृत्ति उपेक्षा ध्रुवा न शब्द शास्त्रा तस्य मोक्षो न चापि लोक ग्रहणे रतस्य नभो जनाचादन गर्वितस्य न चापि रम्या वसथ प्रियस्य शब्द शास्त्राभिरतस्य न शब्द शास्त्र व्याकरण आदि अनात्म शास्त्र नापि लोकग्रहणे लोकसंग्रह तस्य भोजन आच्छादन गर्वितस्य भोजन आच्छादन से अपने को श्रेष्ठ मानना न चापि रम्य आवश्यक प्रियस्य रम्य आवश्यक आता घर में प्रिय प्रिय जैसे न ध्रुवाही ध्रुवाही मोक्ष है अनावृत्ति मोक्ष ध्रुवाही उपेक्षक से अनावृत्ति अनावृत्ति मोक्ष अनावृत्ति शब्दात याज्ञवल्क्य से विषयेन्द्रिय संयोध तंद्राल से विवर्जनात् शरीर परिसंख्यान प्रवृत्ति स्वगदर्शन विरजस्तमसा सत्व शुद्धिर निस्पृहता सम एते रूपाय संशुद्ध सत्व योग्य अमृति भवेत योग्यम योगी अमृति भवेत विषय इंद्रिय संरोध विषय से इंद्रिय का संरोध निद्रालस्य विवर्जनम और शरीर परिसंख्यानम इस शरीर का विचार करने का है परिसंख्यान गिनती है इस शरीर के बाद कितने शरीर पहले हो गए ये शरीर के विषय में विचार करने का है परिसंख्या का अर्थ तो नहीं गिनती ये विचार करें शरीर कितने हुए उसमें इसमें तो अर्थ नहीं होगा परिसंख्या गिनती गणना शरीर कितने शरीर इसके पहले हो गए आगे क्या होगा इस शरीर में भी कितने कितने स्थिति है अब प्रवृत्ति सु अघ पाप दर्शनम रजोग्रहित तमसा तमसा रहित रज सत्व शुद्धि निष्पृहता सम एते उपाय संशुद्ध सत्व संशुद्ध सत्वम यस्य ऐसे योगी अमृति भवेत तस्माद् इत्यादि समाहित इत्यंतम व्याख्याय श्रद्धावित्तो हुत्वा इति माध्यन्दिन श्रुतिं व्याख्यातम चोदयति वैसे श्रद्धावित्तो हुताया साध्यस्य इति कारण साका इसमें श्रद्धा शब्द नहीं आया शांत दांत प्रतीत तो माध्यम दिन में श्रद्धा सुधाया साध्यस्य कर्मण त्यागात सामर्थ्यादेव सिद्धतः तत्साधनस्य संत्यागे श्रद्धा वित्त गिरात्र किम् साध्यस्य कर्मण त्यागात सामर्थ्यादेव तत्साधनस्य सिद्धतः जो साध्य छोड़ेंगे उसका साधन श्रद्धा आदि वित्तादि सबका त्याग सिद्ध हो गया फिर संत्यागे सिद्धे श्रद्धा वित्तों की रात्र किम श्रद्धा वित्त सद्य स्वर की आदि कहे यदि साध्य कर्म का त्याग कर देंगे कर्म के प्रति श्रद्धा आदि कारण उसका भी सब त्याग हो जाएगा तो श्रद्धा भी तो क्यों भी क्यों कहना सामर्थ्यादेव तत्त्याग सामर्थ्यादेव तत्साधन से संत्यागी साधन का त्याग हो जाएगा श्रद्धा भी तो क्यों सड़सठ सदैव वित्तम से वित्तपत्या वित्तांतर त्यागे विवक्षते न च कर्म त्याग नहीं गत कर्म त्याग से सारे वित्त त्याग न अच्छा सच हाँ सच कर्म त्यागे नहीं होगा तो वित्तांतर त्याग कर्म कर्म कर्म साधने त्याग सिद्ध तथा च उपरत श्रुत्या उपरत आदि नहीं आदि को कटाना उपरत श्रुत्या श्रद्धा वित्त श्रुते पौनरुत्याद प्रमाद पाठो ये में इत्यर्थ ये शंका है तो ऊपर तो कौन से भी श्रद्धा श्रुत्या श्रुत्या श्रद्धावित सुते परुणति श्रद्धावित भी कहना क्या और कर्म त्याग से तो अन्य त्याग प्राप्त हो गया और श्रद्धा का श्रद्धावित है उपरत हो गया अन्य कर्म से उपरत हो गया तो श्रद्धावित प्राप्त हो गया फिर पुनरुत्ति होती परिहर्ति में एवमिति मैं दृष्टार्थ विषय यत्कर्म आस्यावशेषित तत्साधने सममता तत्साधने सममता विधानार्थं वचो यतः दृष्टार्थ विषय यत अस्य अवशेषितम कर्म तत्साधनेषु अममता विधानार्थम यतः वच साधने भी ममता नहीं केवल श्रद्धा ही बीता और कुछ नहीं शेष श्रद्धा ही बीता देहस्थिति दृष्टार्थ दृष्टार्थ विषय देहस्थिति के लिए तद विषय यत कर्म विचाटनादि पूर्व विशेषण अनिषिद्धम अन्य जितने त्याग कहा उसी में विचाटना है तो निषेध नहीं संन्यास न अवशेषित तत्साधन सु भिक्षाटन आदि के उसके साधन में भिक्षा पात्र आदि से भी ममता न कार्या एते तथा श्रद्धा वित्त श्रद्धा ही वित्त और कोई वित्त नहीं उत्तम ही न कुट्याम नोदके संगो न चले न त्रिपुष्करे नागरे न आसने नान्य यश भी मुख्य वित्त सह कुटी उदक संगने वस्त्र में त्रिपुष्कर तीर्थ विशेष त्रिपुष्कर न आगारे गृह में न आसन में अन्न में नहीं ऐसे न संग सतु मुख्यवित मुख्यम मुख्य को प्राप्त करने वाले विद्यलाभे क्या बनता है जो बिन्ते बिन्ते हाँ वो शादी में शादी शादी नहीं रुद्रादि हाँ बिन्ते मुख्य वित्त तस्मात पुनरुत्तरे युक्ता माध्यम दिन से तो ठीक है उक्त अर्थे ताम व्याचर्य श्रद्धा वित्त श्रद्धेव वित्तमस्य इति नान्य दशेतस्तत श्रद्धावितोयमित्युक्त सन्यासी सर्वकर्मणा यत श्रद्धेव अस्य वित्तम् अन्यत् न ततः अयम श्रद्धावित इत्युक्त सन्यासी सर्वकर्मणां सन्यासी श्रद्धावित कहा सेम उचादिना अच्छा अच्छा हाँ मुचिल विंदति सभी मुख्य भी विंदति विद्रह विंदति नान्य श्रद्धा भी तोयम सन्यास उनसठ उनहत्तर यत शब्दात पूर्व इति शब्द से संबंध इति श्रद्धा वित्तम अस्य इति यत अन्यदना इति यत तत इति पाठद्वयेपि भूत्वा इति पदस्य अव्यवहितेनैव संबंधो न व्यवहितेन शान्त्यादिना इति शंका निरस्यति पाठद्वयेपि भूत्वा इति पदस्य अव्यवहितेन तत् श्रद्धावित्त भूत्वा इसके साथ संबंध होगा न व्यवहितेन शान्त्यादिना नहीं होगा ये शंका निरस्यति भूत्वा इत्यस्यापि संबंध सर्वे शांतादि पदे विधिनाश्यापि चाक्षेपाद विधितंत्रतमिष्यते भूत्वा इत्यस्य सर्वे ही शांतादि भी पदे ही भूत्वा इत्यस्य अभिसंबंध अस्यापि विधिना चाख्यपात के विधि से भी संबंध भूत्वा विधि विधि तंत्र तम से विधि तंत्र होने से सबके साथ भूत्वा का संबंध नहीं सन्निधि रेव संबंध हेतु ये नहीं किंतु यज्ञत्वादि रीति भाव शांत स्यादि इत्यादि विधि अत्र अस्ति चेत तर समाधि नाम स्वतंत्र विधि विषयत्वात् तो स्वतंत्र विधि हो गया विधि विषय ज्ञान शेषता न इति आशंक्य पश्यदिति विधि सन्निधानात्म एवं विधिना अस्यापि आक्षिपात तो पश्यदिति विधि के द्वारा ये सब आक्षेप होता है उभयत्र विधि पदम पश्यदिति विधि विषय पश्यद विधि के साथ है संबंध है भूत्वा ये विधि नहीं पश्यद भूत्वा पश्यद करे कहोल ब्राह्मणादु यथोक्त समाधेर वीतत्वात् किमिति किमत्र तद्विधिना इति आशंक्य पांडित्यादि पांडित्यादि पूर्वोक्तं यत् तस्येयमुपसंहृतिः प्राक् तदात्मानम् अवेदिति प्राक् तदात्मानम् प्राक् तदात्मानमेव आवे द्वितीयच्च समीरितम् सेति कर्तव्यता कोऽत्थ वेदिस्तस्यायमुच्यते पुरो यत पांडित्यादि उक्तम प्राग तदात्मान अवेदिति तदात्मान अवेदिति प्राग पुरा यत पांडित्यादि उक्तम तस्य य उपसंहृति यच्च समीरितम सेति कर्तव्यता को अत्र विधि तस्य अयम् उच्यते कर इति कर्तव्यता साथ विधि तदात्मानमेव अवेत अमृतमास्मि उसके पहले पांडित्यादि निर्वित इत्यादि उसका है यहाँ कथन किया गया एक आत्मनेव इत्यादि तात्पर्य प्राग आत्मनेव आत्मान पश्यते तृतीय अध्याय तदात्मानेव अवैत आया इतर वाक्यार्थ ज्ञान मुक्तम तस्उपाय तमर्थ ज्ञान समाधि इति कर्तव्यता सहित समाधि इति कर्तव्यता सहित विधि आत्मनेव इति आत्मान पश्यते उच्यते समाधि संपन्न ही तमर्थ ज्ञानी भूत्वा वाक्यार्थ ज्ञानवान मुच्यते वाक्यार्थ ज्ञान से मुक्ति हेतुत्व न आवश्यक दत्तना अथ इति उत्तम सेति कर्तव्यता अथ विधि तस्य नायम वाक्यार्थ ज्ञान विधि इति स्फोरयितुम पदार्थ ज्ञान विधि अनुवदन आत्मन इत्यादि व्याकृति वाक्यार्थ ज्ञान तो विधि नहीं तो पदार्थ ज्ञान में अन्वय अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यथोक्त साधनैर्युत आत्मनेव तमात्मानम् निष्कृत्यानात्मराशितः पश्यदित्यभिसंबंध पश्यति तथवा भवेत् यथोते साधने युत अन्य व्यतिरिकाभ्याम आत्म अनात्मराशित निष्कृष्य आत्मनेव तम आत्मा पश्येदिति अभिसंबंध पश्यति अथवा भवेत् पश्ये तथा पश्यति समाधिभिर्युक्त अधिकारी चतुर्धान्य व्यतिरिकाभ्याम आत्मा अनात्मराशे निष्कृष्य तम आत्मनेव पश्यति योजना सप्तम्या संघात अत्र अत्र है आत्मनेव आत्मनि अच्छा आत्मनि सत्य है तो हम देखते हैं ये देह के अंदर द्वितीय तो साक्षा साक्षी निर्देश आत्मानम तो संघात हो गया आत्मा उस तो आत्मानम हो गया साक्षी पश्यति माध्यम देने पाठन उक्तम चार प्रकार ने व्यतिरक है दृग्दृश्य साक्षी साक्ष्य दुखी परम्परास्पद निषेध तद अवधि निषेध होगा दृग्दृश्य साक्षी साक्ष्य और दुखी परम प्रमास्पद निषेध नहीं सिद्धांत बिंदु में है और कहीं कितने स्थान में है हाँ निषेध तथावधि तो है हाँ निषेध तथावधि देता नहीं हाँ ओम।